Og selvom skybruddet nu er overstået, så står resten af dagen altså på mere regn til hele landet. I de østlige egne af landet kan regnen fortsat være kraftig og med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, og dermed fortsætter vi med særudgaven af 24/7 weekend, hvor vi selvfølgelig fortsætter med at fokusere på den politiske situation. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Det ligger nu fast, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i næste uge træder ud af regeringen og bliver Danmarks nye kommissær. Ja, sådan her lød det, da Helle Thorning-Schmidt i nat holdt pressemøde i Bruxelles, efter at danske og europæiske medier i månedsvis har spekuleret i, om den danske statsminister var på vej til Bruxelles. Ja, så viser det sig altså, at det er den radikale økonomi- og indenrigsminister, der forlader regeringen for en europæisk toppost. Vestagers jobskifte får store konsekvenser for dansk politik. Der skal dannes en ny regering. De radikale skal have en ny leder, og det kan også få betydning for, hvornår vi skal have folketingsvalg. Velkommen til en særudgave af 24/7 Weekend. Mit navn er Kåre Sveistrup. Ved min side står vores politiske redaktør Jesper Termansen, og i Bruxelles har vi også europaredaktør Mathias Hobold Østerlund klar til at give dig overblik, analyse og reaktioner på den her nye post. Radio 24/7. Og nu vil jeg gerne sige god morgen til Lykke Friis, tidligere minister for Venstre, nu prorektor på Københavns Universitet. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen Lykke Friis. Fortæl mig engang, hvad tror du, det bliver for en kommissærpost? Vi ved jo, vi har ikke fået at vide, hvilken post Vestager får, hvilken kommissærpost hun skal have. Hvad tror du er sandsynligt? Ja, det er jo det helt gode spørgsmål. Alle er ved at dissekere ordet tung. Hvad vil det rent faktisk sige at være tung? Hvad er det for en vægtklasse, man kan, altså politisk, man kan håbe på, at Margrethe Vestager er kommet i? Og der må man jo altså forholde sig til, i hvert fald, at Jean-Claude Juncker, der er jo kommissionsformand, han var ude at sige i sidste uge, jeg har brug for kvinder, jeg har ikke fået kvinder nok til mit kommissionshold, og får jeg ikke væsentligt flere kvinder, så vil jeg simpelthen give de kvinder, jeg får, tungere poster. Det er altså også sådan, at de lande, der er stillet med kvinder indtil videre, altså ikke sådan de allertungeste for at nu blive terminologien her, det er jo så blandt andet land som Bulgarien, det er et land som Tjekkiet, det er et land som Belgien med alt sandsynlighed og Sverige, så det er jo ikke sådan, fordi man kan sige, okay, det er de tunge lande i EU-sammenhæng. Og nu siger du selv, at det handler om, hvordan man bruger og definerer ordet tung. Altså, det plejer at være noget med økonomi, ikke? Jo, altså, i hvert fald var Kiel og jeg i Bruxelles i øjeblikket, der i går sagde til mig, at, jamen, altså, at Juncker havde sådan lovet, at det skulle være økonomiposter til gå til de her kvinder. Men altså, økonomi er jo så også mange ting. Altså, jeg kunne da godt forestille mig her til morgen, at man kunne drømme om, at det kunne være en energikommissærpost. Det er jo mildest talt et tungt område, et vigtigt område, også på en stor betydning for europæisk økonomi. Et andet eksempel, eller mulighed, kunne være indre marked. Der skal EU i gang med nogle betydelige reformer, ikke mindst af tjenesteydelsesområdet. Det kunne også være en mulighed. Vi skal bare helt huske på, at Danmark har et euroforbehold, så det her med, at Danmark skal få posten for at være ømokommissær, altså styre hele den økonomiske politik, det er dog trods alt ikke sandsynligt. Og det kommenterede Margrethe Vestager faktisk også selv på. Vi skulle lige huske på det med euroen. Hvor meget kommer det til at betyde, tror du? Jamen, det betyder noget derhen af, altså der er bare nogle poster, man så ikke kan få. Det gælder jo så for øvrigt også, at Danmark, ja, nu er det jo så ikke nogen økonomisk post, man ikke kan få, ja, området inden for det retlige, altså på grund af vores forbehold på det retlige samarbejde. Men ja, der vil selvfølgelig være nogle lande, der vil være meget opmærksom på det med euroen. Og så skal vi også huske på, at der er selvfølgelig også en række lande, som godt nok så stiller med en mand. Jeg tænker her specifikt på Frankrig, så stiller med deres tidligere finansminister Moscovici, som jo også har gjort deres hoser grønne til at få en tung kommissærpost inden for det økonomiske område. Men man skal også have med i den her sammenhæng, at Margrethe Vestager jo i Bruxelles og omegn har et kolossalt godt ry. Hun gjorde det godt under det danske EU-formandskab. Margrethe Vestager er jo også en person, som er meget internationalt sindet. Jeg husker for eksempel, jeg har været til møde selvvis på Københavns Universitet, hvor hun var i panel sammen med den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble, og der var ingen tvivl om, at de to der var kemien virkelig, virkelig god. Så på den måde, så vil der altså nok også være en hel del, der vil se en meget positiv øjne på, at Margrethe Vestager får en såkaldt tung post. Det her med at være EU-kommissær, Lykke Friis, hvor nu siger vi, det er jo tungt, og det er selvfølgelig en meget høj placering i EU, men hvor nu har vi for eksempel haft Connie Hedegaard som klimakommissær i EU. Hvilken betydning har det for eksempel haft, at vi har hende siddende på den post? Jamen, så skal vi jo ikke huske på, at en kommissær ikke skal forsvare de nationale interesser. Det kommer vist altså heller ikke til at skulle. Så kan man sige, så afhænger posterne jo altså også af, jamen, hvornår er det, man får dem? Og der er der ingen tvivl om, at Connie Hedegaard, det skal jeg selvfølgelig også i den tidligere klimaminister, fik klimaområdet. Jamen, der fyldte meget. Det var jo altså, på det tidspunkt, det var lige op til COP15. Man troede, at der kom en stor aftale, der skulle ske meget på klimaområdet. Det gjorde der så bare ikke. Så på den måde kan man sin efterfølgende sige, det var der måske ikke. Det var nok ikke helt op i den tunge vægtklasse. Så det afhænger altså også meget af den politiske situation. Og der må man bare sige, et emne, der nu for alvor er meget højt op på rangstigningerne, det er jo så energipolitik, fordi vi jo også står i den situation, som vi gør overfor Rusland. Hvor stor uformel indflydelse mener du, man har som kommissær? Altså, vi var tidligere inde på Henning Christoffersen i sin tid. Han spillede en vis rolle, for eksempel i forhold til at massere Jacques Delors og sådan noget. Hvor meget kommer det til at betyde? Ja, nu er det jo en meget stor kommission med 28 kommissærer, og der vil den personlige kemi kunne være afgørende. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at Margrethe Vestager, med de også personlige egenskaber, hun har, vil kunne møde sig godt og grundigt frem i feltet, for at bruge det udtryk. Det vil selvfølgelig også være sådan, at Margrethe Vestager også vil have en opgave gående på så at løfte i den danske EU-debat hjem over. Igen, ja, man skal ikke forsvare de nationale interesser, men der er også en lille forventning til, at en kommissær også skal lytte, hvad det angår. Og som for at bruge et gammelt udtryk på Henning Christoffersen, man skal også rundt der med servicevognen, man skal gå sådan en stuegang fra, han har sagt, ved danske ministerier også se på, hvor har vi nogle sager, hvor man så kan være, ja, være give en hjælpende hånd, hvor det virkelig kniber. Og der må man sige, der er Margrethe Vestager om nogen, og så også kæmpet med en sag, der har fyldt meget dansk EU-politik, og det har været realkreditten at sikre, at vi kan bevare vores realkreditsystem i en eventuelt kommende bankunion. Så den sag, som er meget afgørende for Danmark, den er hun i hvert fald også allerede god indsigt i. Lykke Friis, tidligere minister for Venstre, nu prorektor på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med i 24/7 weekend. Ja, tak skal I have. Og så vil jeg bare gå direkte over til vores europaredaktør, Mathias Hobolt Østerlund. Han er i Bruxelles, og det har han været et stykke tid, for han har fulgt de dramatiske forhandlinger om, hvem der skal sidde med topposterne i EU. Og Mathias, vi ved jo godt, at Margrethe Vestager skal være ny kommissær, men vi ved jo ikke, hvilken kommissær hun skal være. Har du nogle rygter, du kan bringe videre til os? Nej, altså man har jo de rygter, som vi også har været inde på tidligere, som også Lykke Friis var inde på for et øjeblik siden, at man har en tung post, ikke? Men hvad den her tunge post så består i, det er jo stadigvæk lidt usikkert, men noget af det, der bliver nævnt som en mulighed i hvert fald, det er, at hun skulle være kommissær for indre marked. Men alt det her, det ved vi ikke noget om, før at Jean-Claude Juncker, han melder det ud, hvad det er, de kommer til at have for poster. Og man kan sige, det eneste, vi ved om den nye kommission, som Margrethe Vestager, hun kommer til at gå ind i, det er, at formanden, han hedder Jean-Claude Juncker, han er konservativ, og han blev valgt efter parlamentsvalget, hvor de konservative var dem, der gik med flest stemmer, og så havde man altså det her princip om en spitzenkandidat til kommissionen, hvor det var Juncker for de konservative, og det er Martin Schulz, den siddende formand for EU-parlamentet, der var de to spitzenkandidater, som de sagde, og der blev det altså Juncker, fordi at det var de konservative, der fik flest stemmer. Og så var det så i går, vi fandt ud af, hvad det andet medlem af kommissionen og den anden post i kommissionen går så til Federica Mogherini i Italiens udenrigsminister, som får den her post som næstformand i kommissionen og altså som udenrigschef, EU's udenrigschef. Derudover så kender vi ikke nogen navne, men vi ved lidt om, hvad det er for nogle typer, der er indstillet. Og der er jo rigtig mange mænd, der er indstillet til at være kandidater til den nye kommission. Landene skal jo selv komme med deres bud på, hvem de vil have som kommissær. Og lige nu, der tegner der altså til at være rigtig mange mænd med Margrethe Vestager. Så er vi oppe på, at der er officielt udnævnt eller indstillet 5 kvindelige kommissærer. Og det er et stykke vej fra det krav, som de siddende kvinder i den nuværende kommission har om, at der skal være 10 or more, som de siger, 10 eller flere kvindelige kommissærer i den kommende kommission, og det kan skabe problemer i at sammenstille den her kommission. Og det var også netop noget, som Jean-Claude Juncker, den nye kommissionsformand, påpegede. Han sagde, at han manglede simpelthen kvinder. Hvorfor kan vi ikke stille flere kvinder op i EU? Hvad sker der? Jamen, det er jo op til råd eller til de nationale regeringer selv at vælge, hvem de gerne vil indstille. Og hvis de synes, at deres bedste kandidat det er en mand, jamen, så indstiller de en mand. Og vi må så også sige, at de kandidater er til at indgå i den kommende kommission lige nu. Der er nogle meget tunge, erfarne politikere, der er indstillet. I blandt er der er 3 tidligere statsministre, og faktisk op til 4 tidligere statsministre, som kan blive kommissær i den nye kommission. Der er siddende kommissær kommissærer. Der er to tidligere finansminister, og der er et par tidligere udenrigsminister, som altså er indstillet som nye kommissærer fra EU-landene. Så det er jo nogle tunge, erfarne, fagligt dygtige folk, som der er blevet indstillet, men folk har, eller regeringen har altså ikke tænkt så meget over det der med køn, og det er jo så blevet et problem for Juncker, fordi der er krav fra parlamentet om, at han skal stille med minimum så mange kvinder, som der er i kommissionen nu, ellers så vil de ikke være med til at godkende den her kommende kommission. Og det er jo det er derfor, at det kan ende med at gå i hårdknud og få sammensat den her kommission, fordi han har faktisk den mulighed, at han kan sende hele kabalen tilbage igen til de nationale regeringer og sige, I bliver nødt til at komme med nogle nye kandidater, fordi jeg kan ikke få den kommission, som jeg gerne vil have ud af de kandidater, som I har sendt ind. Jeg bliver nødt til at have nogle flere kvinder. Og vi er jo kun lige gået i gang på vejen mod en ny kommission. Prøv lige at tegne og fortæl for os, Mathias, så vi forstår det. Hvad er det, der skal ske nu, inden vi får en ny kommission? Ja, man kan sige, nu har man formanden og næstformanden på plads, så skal der jo så findes navne og sættes navne på de 26 andre kommissærposter. Og i den kommende uge, der er det planen, at Juncker han vil fremlægge, det er i hvert fald sådan, som vi får det at vide hernede, at han vil fremlægge en liste, altså bruttolisten over de navne, som han har fået indstillet fortælle, hvilke personer han vil bruge i hans kommende kommission. Så har han så en uges tid mere af forventningen, hvor han sætter de her navne på deres poster, og så om to uger, så vil vi vide, hvordan han vil fordele posterne. Det er, hvis det går som planlagt. Hvis der er så få kvinder, at han vurderer, at det er et problem, og at få kommissionen igennem en godkendelsesproces i parlamentet, jamen så kan det være, at han sender det tilbage og beder regeringslederne om at komme med nogle nye bud. Mm. Der er også det issue, at der i den nuværende indstilling, der er rigtig mange konservative, og der er rigtig mange socialdemokrater, der er ikke særlig mange liberale. Og det er her, at Margrethe Vestager også er en af dem, der hun passer rigtig godt ind, kan man sige, fordi de radikale venstre fra Danmark, de tilhører den liberale gruppe hernede i Bruxelles, ALDE, som den hedder, og de har faktisk manglet kandidater til kommissionen, og derfor så ved jeg også fra kilder i toppen af ALDE, at de faktisk har været inde og sætte pres på Juncker, og konkret været i snak med ham om, at de gerne vil have flere liberale kandidater ind i kommissionen, og det kan altså også være en af grundene til, at Margrethe Vestager, hun ligesom er blevet masseret ind i toppen af den kommende kommission, og Juncker, han har accepteret det. Hvis han fik en kvindelig kommissær med en liberal baggrund, så var det et fordel for ham i forhold til at kunne få sin kommission godkendt af parlamentet. Og det fortalte Mathias Hobold Østerlund, vores europaredaktør, der befinder sig i Bruxelles. Mandag aften lukker transfervinduet i fodbold. Når uret passerer midnat, må fodboldklubberne vente mindst et halvt år, før de igen kan købe forstærkning. På transfervinduets sidste dag er der panik over alt. Jeg prøver i hvert fald her, det er jo at finde ud af, hvorfor det ikke han er præsenteret endnu. Men ro på. Fodbold FM følger de sidste hektiske timer af det åbne vindue i fodboldens verden. Transfer-special bliver med Mikkel Bischoff, Jonas Svarts og Ole Bjur. Og så har jeg medvært ved min side, det bliver Benjamin Munk. Hør om store, overraskende og mærkelige handler i fodboldens verden, når tiden langsomt rinder ud. Men så bare venter på, at det skal gå galt. Fodbold FM Transfer Special, mandag kl. 21, her på Radio 24/7. Du lytter til en særudgave af 24/7 Weekend, og den er sær, eller speciel, eller interessant måske endda, fordi at vi har fået en ny EU-kommissær. Ikke en hvilken som helst EU-kommissær, men Margrethe Vestager, de radikales leder Margrethe Vestager, skal altså sige farvel til dansk politik og goddag til europæisk politik. Det har jo selvfølgelig en stor betydning for, hvordan det politiske spil ser ud herhjemme. Det taler vi om her i løbet af morgenen. Vi kører helt frem til kl. 10, og vi har masser af eksperter og folk til at analysere på det her. Og hvis du har lyst til at blande dig, kære lytter, så skriv til os på 42 600 247, altså 42 600 24/7, hvis du har spørgsmål eller reaktioner. Jeg har allerede fået en lidt mavesur reaktion, vil jeg sige, som jeg vil fyre i hovedet på Søs Marie Serup lige om et øjeblik. Men lad os skrue tiden kort tilbage til pressemødet i nat. Her er det vores statsminister Helle Thorning-Schmidt. Jeg vil gerne sige stort tillykke til Donald Tusk. Han er en meget dygtig og meget erfaren politiker, som jeg kender godt. Han har betydet meget for Polen. Og jeg er sikker på, at han bliver en god og en resultatorienteret formand for det europæiske råd. En formand, der vil lytte til alle medlemslandene, og jeg glæder mig til at få et samarbejde med Donald Tusk. For Danmark så har det været vigtigt, og det har jeg også sagt hele vejen igennem, at få et samlet EU omkring den person, som skal lede det europæiske råd. Og det har Donald Tusk. Der er enstemmig opbakning bag hans kandidatur, og nu er han blevet valgt. Jeg synes, det er tankevækkende og godt, at hvis man kigger på de central- og østeuropæiske lande, så har de nu været medlem af 10 år. Det har altid været en stærk dansk mærkesag at få udvidelsen på plads. Nu står vi her så 10 år efter og har en formand for det europæiske råd, som kommer fra netop Polen. Det er godt, og det er stærkt. Det er et stærkt signal. Jeg er også helt overbevist om, at Federica Mogherini bliver en dygtig udenrigsrepræsentant for EU. Ja, synes Marie Serup, politisk analytiker og tidligere spindoktor i den borgerlige regering. Du er jo med os her til morgen. Nu hører vi så vores statsminister tale meget om Donald Tusk fra Polen, men det er jo fint nok, men hun kommer hjem til en virkelighed. Hvad er det for en virkelighed nu, der står foran Helle Thorning, altså hvor det glippede, må vi regne med den her internationale toppost, og nu skal hun altså møde sine partifæller på mandag igen? Det er en relativt barsk virkelighed. Altså nu sad jeg jo selv inde i maskinrummet, dengang Anders Fogh Rasmussen skiftede, og der kan jeg altså meget tydeligt huske, der kom sådan et punkt, som var the point of no return, hvor vi var enige om, at nu kunne han faktisk ikke vende tilbage, fordi nu var alle de ting, der var sat i gang for den eventualitet, at han nu fik et topjob, de ville være næsten umulige at rulle tilbage. Jeg tror, det vil være nemmere for Helle Thorning-Schmidt, end det var for Anders Fogh Rasmussen, fordi dengang var det nyere for os danskere, at vores statsminister kunne stikke af til et topjob. Nu er vi på en eller anden måde lidt vendet til det, så det vil være nemmere for hende at komme tilbage, men man skal ikke undervurdere, hvor mange ting, der er sat i aktion. Altså, der er en bold, der ruller. Der er rigtig mange ånder, der er lukket ud af en flaske, og de bliver sindssygt svære at få proppet ned i flasken igen. Men nu siger du, at der med Anders Fogh Rasmussen var et point of no return. Ja. Men det er vel slet ikke der, Helle Thorning er. Hun har jo hele tiden stået afvist, at der skulle være noget på tale med hende. Altså, hun har vel set et meget klart signal. Hun kan vel tage tilbage og sige, det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Kan hun sagtens. Altså, og hvis vi et kort øjeblik ser bort fra det psykologisk svære i det, det må være svært både at sætte sig op til at kæmpe for et topjob, og så skal hjem og holde facaden bagefter og sige, det var jo det, jeg hele tiden har sagt. Men uanset hvad hun siger og hvad hun gør, så er der jo en hel masse ting, der er sat i værk. Der er jo folk, der har forberedt sig på, hvad der skulle ske, hvis man nu lige pludselig skulle have en ny statsminister. Det er jo ikke sådan noget, man kan sidde og tage, når det måtte opstå. Der har været forberedt rigtig mange ting. Og der har også været folk, der har håbet på, at det her ville ske. Og der har været folk, der har spekuleret i, gad nok vide, om det betød noget for dagpengesituationen. Gad nok vide, om det betød noget for regeringens chance for at genvinde regeringsmagten. Og sådan har der været en masse spørgsmål sat i gang, som folk har gået og hygget sig med, som nu skal proppes ned i en flaske igen. Og det er altså ikke sådan noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Mm. Tror du, de borgerlige partiledere sidder i dag og gnider sig i hænderne over morgenmaden og tænker, yes, så kom Helle Thorning tilbage, og så har vi en større chance? Jeg tror, de sidder og laver et dobbelt yes med high five og halv skrue og alt muligt andet, fordi ikke nok med, at Helle Thorning-Schmidt kom tilbage. Og de har løftebrudsdronningen, som de jo betragter hende som, tilbage på sin post. Så slipper de også af med Margrethe Vestager, som har været i deres optik den egentlige styrke i regeringen, og som har været den hårdeste og stærkeste modstander. Hun har sådan været garanten for den økonomiske politik, som mange borgerlige vælgere har været vilde med. Er det ikke et eklatant fejlgreb i virkeligheden, det som Helle Thorning har gjort så? Det er i hvert fald en utrolig venlighed over for Margrethe Vestager og for det radikale Venstre. Der vil være folk i hendes bagland, som er rigtig sure over, at hun har foræret den post til de radikale, og hun ikke har taget den til Socialdemokraterne selv. Nu er det jo godt for lytterne, at ud over jer to politisk kloge hoveder i studiet, så er det også mig, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, synes Marie Serup, når du siger, at de borgerlige ledere giver hinanden high fives over, at Helle Thorning vender tilbage. Hvorfor så det? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det må du lige forklare. Hvorfor er de glade for, at Helle Thorning kommer tilbage til den? Det er fordi, så fortsætter tingene, som de har været hidtil, og hele den her valgperiode, med en lille bitte undtagelse, har Blå Blok været foran Rød Blok i meningsmålingerne. Så det er simpelthen i deres optik den bedste chance, de har for at genvinde regeringsmagten. Nu siger du, at alting fortsætter som hidtil, men der skal vel trods alt dannes en ny regering? Det skal der. Hvad forventer du af den? Jamen, det er jo den, jeg tror, syvende regeringsrokade på 3 år. Det er jo en svaghed for den her regering, at den kan beskyldes for at være sådan lidt en svingdørsregering. Så vi får ikke den begejstring over en regeringsrokade, som de normalt afføder. Normalt så bliver man altid glad, når man ser en ny glad minister foran portene på Amalienborg. Det smitter sådan lidt af, fordi det er sådan som at se kvier på græs den første forårsdag. Den effekt tror jeg egentlig ikke, vi får i den her sammenhæng, fordi nu er det bare sådan et, en ny minister igen. Så regeringen får ikke det her sådan lille optimisme-boost af det, som man næsten altid får en regeringsrokade. Jesper Thermansen, regeringsrokade, hvor meget skal der rykkes rundt, tror du? Jeg tror egentlig ikke, man skal rykke særlig meget rundt i den her omgang. Jeg tror, at man skal lukke et hul, der bliver, når Morten Østergaard han skal forlade Skatteministeriet. Og så skal der selvfølgelig findes en ny radikal skatteminister. Og faktisk så kan man sige, at på en måde er de radikale ved at være offer for deres egen succes, fordi i sommer der måtte de afgive Christian Friis Bach til en toppost i FN-systemet. Og der er ikke så mange erfarne, dygtige radikale politikere. Det kan godt være, at de er dygtige, men det er ikke særlig erfarne. Man skal jo også besætte posterne i gruppen, så der er ikke så mange at tage. Søs Marie Seup, jeg vil gerne læse en sms op for dig. Vi har spurgt lytterne, hvad de synes om det her med, at Margrethe Vestager forlader Danmark og skal være ny EU-kommissær, og hvad det betyder for dansk politik osv. Og der er en lytter, Erik her, som skriver, at han er altså ikke specielt glad. Han skriver, lad nu være med endnu en gang at lave et mediehysteri ud af det. Selvfølgelig betyder det noget, men det er trods alt kun en rokade. Det bliver ikke mere vigtigt af, at der er 500 journalister og kommentatorer, der forsøger at analysere det her i en uendelighed. Det skriver altså Erik. Og lad mig stille spørgsmålet til dig, hvor vigtigt er det overhovedet for dansk politik, at Vestager tager til EU? Erik har en lille smule ret i forhold til regeringsrokader. Altså, de flytter ikke noget i meningsmålinger, men de kan give sådan en energiindsprøjtning i et projekt. I forhold til EU-projektet, der tror jeg faktisk, det kommer til at betyde en hel del, at vi sender Vestager derned, fordi hun er altså exceptionelt dygtig og exceptionelt velegnet til lige præcis den post. Vi hørte før fra EU-redaktøren, at der mangler i den grad kvinder i kommissionen, så jeg tror, at hun kan få nok Danmarks hidtil tungeste kommissærpost. Hvad siger du, Jesper Thermansen? Jamen, der er et misforhold imellem den magt, der faktisk ligger i Bruxelles og i kommissionen, og så den interesse, der er i offentligheden, og den måde, vi som journalister behandler det på. Altså, nu hørte vi før diskussionen om realkreditobligationerne. Kunne vi få lov at bevare vores system? Jeg tager ved den påstand, hvis vi gik igennem vores arkiv, så er det relativt lidt, vi har lavet om den sag, og det gælder ikke kun os. På den måde, så med al respekt, så ryger man altså hurtigt ud i glemsel selv som magtfuld kommissær, fordi det interesserer ganske enkelt ikke medierne i Danmark og den store offentlighed. Vi har set det med andre. Vi så det med Marianne Fischer-Boel. Vi så det helt tilbage med Poul Nielsen, der fik at vide, at han fik en tung energikommissærpost. Vi hørte stort set aldrig noget om manden sidenhen. Altså groft sagt, ikke også? Altså, vi kommer ikke til måske at høre ret meget til Margrethe Vestagers indflydelse, sådan bredt sagt. Søs Marie Seup, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og nu skal vi tale med en af de borgerlige ledere, som du før sad og high-fivede over, at Helle Thorning-Schmidt vender hjem til dansk politik. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Og Søren Papa Poulsen, du er jo de konservatives leder. Er du med på telefon? Det kan du tro, ja. Du hørte jo formentlig Søs Marie Seup lige før, hun sad og sagde, at de borgerlige ledere, de giver hinanden de store high fives her til morgen. De er simpelthen så lykkelige for, at Helle Thorning-Schmidt nu vender tilbage til dansk politik. Er det rigtigt? Er du glad for, at Helle Thorning er tilbage i folden? Jamen, sådan ser jeg slet ikke på det. Jeg havde været stolt på Danmarks vegne, hvis Helle Thorning havde fået det job. Nu fortsætter hun med at være statsminister, og jeg vil uforandret fortsætte med at gøre, hvad jeg kan, for hun ikke skal være det længere. Så der er sådan set ikke noget forandret. Det er business as usual. Yes. Nå, så lad os tale Margrethe Vestager. Hun bliver jo ny EU-kommissær. Hvad mener du om det? Ja. Jamen, jeg er da helt overbevist om, hun bliver en meget stærk kommissær. Man kan sige, hun har også en tung arv at løfte. Vi har en meget, meget dygtig kommissær i øjeblikket. Det er jeg også sikker på, hun kan. Jeg tror også, hun bliver en rigtig dygtig kommissær for Danmark, så det synes jeg sådan set også, vi har grund til at glæde os over herhjemme i Kongeriget. Hvilken kommissærpost tror du, hun får? Ja, hvis jeg vidste det, så tror jeg, jeg kunne komme i rigtig mange aviser og tv i dag. Men altså, når Thorning siger, at det er noget, hun er tæt på, så kan jeg vide, om det er noget med noget økonomi. Jeg ved det ikke, men jeg tror, hun er så stærk, så må ikke, at vi får os godt placeret. Nu, det her med at være EU-kommissær, det er jo noget, I har gode erfaringer med i konservativt, tænker jeg. Altså, I har haft Connie Hedegaard afsted som klimakommissær, men sådan, ja. Hvad betyder det egentlig for partiet herhjemme? Hvad betyder det for dansk politik, at vi for eksempel har haft Connie Hedegaard siden som klimakommissær? Jamen, jeg vil påstå, at det er med til at sætte fokus på en politisk dagsorden. Jeg synes, at Connie Hedegaard om nogen har været god til at holde fast på hele energi- og miljø- og klimadagsordenen herhjemme. Og det betyder i hvert fald meget internt i et parti. kan jeg sige. Det giver i hvert fald en stolthed, og om der er også nogle meget gode ressourcer, som en kommissær har, man kan gøre sig godt benyttet af. Hvordan tror du, det her kommer til at påvirke dansk politik? Jeg ved godt, du siger, det er business as usual, men vi skal da trods alt have dannet en ny regering, og det må da måske have en eller anden indflydelse på, hvornår vi skal have folketingsvalg. Hvad tænker du om de ting? Jamen, jeg tænker da nok, at vi ikke får folketingsvalg lige med det samme, og det har jeg det sådan set helt fint med. Ja, så kan du også nå at blive kørt i stilling, jo. Ja, det er jo det. Og jeg er også blevet spurgt her til morgen, om hvad jeg mener om det er en svækkelse, at de skal skifte leder. Så siger jeg, skal vist ikke være den rette til at udtale mig om partier, der skifter leder. Så jeg vil glæde mig til at ønske held og lykke til den nye, og glæde mig til samarbejde med den nye leder, der nu må komme. Søren Pape Poulsen, De Konservatives leder. Tak fordi du var med i 24/7 Weekend. Og velbekomme. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Hvis du lige har stået op, det kunne sagtens være, det er jo søndag morgen, og klokken er kun 8:30. Så undrer du dig måske over, hvorfor vi er så hektiske, og vi er en masse mennesker i studiet, og det kører derudad. Men det er altså fordi, at Margrethe Vestager, De Radikales leder, hun er blevet ny EU-kommissær. Det afslørede Helle Thorning-Schmidt i nat. Hun smed bomben, kunne man sige, på et pressemøde, hvor folk måske slet ikke havde regnet med at høre noget om Vestager. Alle danske journalister, de har jo de sidste par måneder nærmest ikke kunne se andet end Helle Thorning-Schmidts mulige toppost i EU foran deres øjne, og bragte ned tastaturet og ud til lytterne, seerne og læserne. Men det blev slet ikke noget, der handlede om Helle Thorning-Schmidt. Det er altså en anden kvinde i dansk politik, som skal have nyt job, nemlig Margrethe Vestager. Og her til morgen i 24/7 Weekend, der har vi simpelthen sat hele tiden af til at diskutere, hvilken betydning får det for dansk politik? Hvad skal Margrethe Vestager dog lave i EU? Og alle de spørgsmål, der knytter sig til det. Hvis du har lyst til at være med, så bland dig i debatten. Vi vil rigtig gerne have din input, dine reaktioner, eller hvis du har spørgsmål til den meget kloge Jesper Termansen, som står ved siden af mig, så fyr dem af, kom med dem. Skriv ind til os på 42 600 247, altså 42 600 247. Og så kan vi så i mellemtiden tale lidt om vejret. Det er jo noget, vi danskere godt kan lide at tale om, og der er god grund til det i dag, for det har nemlig været rigtig, rigtig voldsomt regnvejr i nat. Hovedstadsområdet, det har været ramt af voldsomt uvejr, og vandet er væltet ind i kældre, kørebaner og viadukter står under vand. Og nu skal jeg lige se en gang her, om vi har kontakt til Jørgen Thomsen. Der er ikke... Det er en genudsendelse, får jeg at vide. Så skal jeg lige se, om jeg kan spille et klip. Det er jo sådan, at når vi har talt med folk, så nogle gange siger de noget, der er så klogt, vi gerne vil bruge det igen. Og derfor så skulle der meget gerne nu ligge en lyd, som jeg kan spille for jer. Men lige nu kan jeg faktisk ikke se den, Jesper Termansen. Måske skal vi to tale lidt, indtil de får gjort lyden klar ude i... Bare du ikke beder mig at referere vejrudsigten. Nej, det skal jeg nok lade være med. Altså, vi kan jo stå og følge det på tv-skærmen og se dramatiske billeder af busser og biler under vand. Mestendels i hovedstadsområdet. Men Jesper Termansen, lad os lige lave det forkromet overblik for de af lytterne, som lige er stået op og skal have det her serveret stille og roligt. Hvad er det, der er sket i nat? Ja, statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun præsenterede på det pressemøde, der var efter EU-topmødet, den nyhed, at den kommissærpost, som Danmark skal have i den nye kommission, altså går til Margrethe Vestager. Vi ved endnu ikke, hvad det er for en slags post, hun får, men der er en forventning om, det er en økonomisk post, og det er en tung post. Og hidtil har rygterne jo gået på, især på, at det skulle være, i hvert fald på, at det skulle være en socialdemokrat, men at det skulle være... Christine Antorini, men det bliver det altså ikke. Det bliver den radikale leder, der nu i dag formodentlig bliver skiftet ud med Morten Østergaard, som er hendes næstkommanderende og højre hånd, sin wingman, som hun har kaldt det. Jeg tror også, du fik sagt, du er næsten lidt ondsindet, så fik du sagt tidligere, at han nærmest havde hængt hendes... Frakkesnipper, nej, ja. Det var ikke mig, der brugte det, men, men det er rigtigt, han har været lille under Margrethe Vestager og blevet en stor mand i partiet. Vi skal tale rigtig meget om det her, mine damer og herrer, men nu kan vi høre lidt om vejrudsigten, fordi den ser jo altså ikke særlig rar ud, i hvert fald ikke, hvis man bor i hovedstadsområdet. Så er der altså vand ud over det hele. Tidligere på morgen talte vi med Jørgen Thomsen, han er vagthavende på DMI, og vi spurgte ham, hvor voldsomt det egentlig var. Og det har da været voldsomt. Det er faldet sådan mellem 50 og 100 millimeter rigtig mange steder hen over det centrale København. Altså Nord-Amager, selve København, og så Østerbro, nord for København også. Og nu siger du mellem 50 og 100 millimeter. Sådan, for sådan en lægmand som mig, hvad betyder det? Ja, det er jo rigtig meget. Skybrud, det er jo, når vi snakker om 15 millimeter på 30 minutter. De her 100 millimeter er faldet over nogle timer. Men altså, det er der... Ja, det er mere end skybrud. Okay. Har det, udover hovedstadsområdet, har det ramt andre steder i landet? Nej, ikke rigtigt. Det er faktisk kun selve København, der er rigtig ramt. Det har været nogle kraftige byer op i Nordsjælland, men ikke af samme kaliber, som det har ramt København. Og nu siger jeg, det næste spørgsmål, det er jo ikke for, hvad kan man sige, tro dig på dit arbejde, men var det noget, I havde forudset det her? Nej, ikke rigtigt. Altså, vi havde regnet med, at det kunne komme regn og byer, og også forholdsvis kraftigt, men at det blev så kraftigt, det havde vi ikke regnet med. Men sådan er det. Det er meget svært at forudsige ekstremer på den måde. Og apropos ekstremer, Jørgen Thomsen, og det her med styrtregn, har der været meget det i år, eller hvordan ser det ud? Ja, det har det vel. Det er jo sådan typisk for årstiden, at vi har regn- og tordenbyer, og indimellem også skybrud. Det er forskelligt fra år til år, men det har været lidt mere i år, end det plejer. Ja. Når jeg kigger ud af vinduet, Jørgen Thomsen, og ned på vandpytterne ned på vejen, så kan jeg se, at det stadig drypper lidt. Hvordan kommer det til at gå fra nu af? Nå, men det vil stadig komme regn og byer hen over dagen, men ikke på samme måde, som det har været her i nat. Det kan godt komme sådan en 10, 20, måske 30 meter fra nu af, så frem til i morgen tidlig. Men det er over en lang periode, altså. Og det fortalte Jørgen Thomsen, vagthavende på DMI. Klokken den er blevet lidt over 8:30, og Jesper Termansen, politisk redaktør her på 24/7. Det har været en begivenhedsrig nat for dansk politik. Normalt her om morgenen, søndag morgen, så har vi sådan et avislæserprogram, hvor gæsterne er inde og taler lidt om dem selv, og så taler rigtig meget om, hvad der står i aviserne. Og hvis man kigger i aviserne, så har de nok ikke alle sammen taget højde for, hvad der er sket. For det skete jo ret sent i nat, at vi fik at vide, at Margrethe Vestager altså skal være ny EU-kommissær. Det betyder jo, at vi skal vinke farvel til Margrethe Vestager i dansk politik, og det betyder også, at vi skal have en regeringsrokade. Hvordan tror du, kortene vil blive fordelt? Ja, det tror jeg stadigvæk, at det mest sandsynlige er, at man laver den mindst mulige rokade, fordi som det er gået i de senere år, så har Helle Thorning altså måtte omdanne sin regering ganske mange gange, og ved forrige omdannelse, der sagde hun, at hun regnede med, at det var den sidste, og det har jo altså vist sig ikke at holde stik, så jeg tror ikke, hun er interesseret i at bytte alt for meget ud, men det er jo helt åbenlyst, at når de radikale formodentlig her senere i dag vælger at kåre Morten Østergaard, som er skatteminister i dag, som ny økonomi- og indrigsminister, hvad jeg tror, han bliver, altså besidder den magtpost, som Margrethe Vestager kommer fra, ja, så skal der findes en ny skatteminister. Og der er nogle forskellige bud i den radikale gruppe. Lad os høre dem. For eksempel, jamen, de har jo en skatteordfører, som hedder Nadim Farouk, og som det kunne blive, jeg siger ikke, det bliver ham, men det kunne være et emne. De har jo lidt det problem i gruppen, at der er ikke så mange at tage, fordi de fleste sidder på ministerposter eller er lige blevet udnævnt som Camilla Hersum som gruppeformand. Og det vil sige, at det er nogle altså måske meget dygtige, men relativt uprøvede folk, der sidder i gruppen. Så der er ikke så mange at tage. Men der er også en anden mulighed. Det kan jo være, jeg siger det bare, at en del af den her aftale, når nu Socialdemokraterne giver posten til de radikale, kunne jo også være, at Socialdemokraterne får en ministerpost mere. Nå. Altså får den her post. Nå, så der altså bliver flere socialdemokratiske ministre og færre radikaler? Jeg siger bare, at det er en mulighed, at det ikke skal erstattes med en radikal minister. Og der kan jo så komme en af de yngre socialdemokrater i spil. Det kunne være en Jesper Petersen, for eksempel. Margrethe Vestager har selv kommenteret på det her. Hun har sagt, det er nu skal jeg til europæisk politik, det glæder hun sig selvfølgelig til. Og så siger hun, og det er et godt tidspunkt, de radikale, altså de unge er kørt i stilling. Der har været et generationsskift i radikale, siger hun. Er du enig i den analyse? Ja, det er jeg enig i, men man må sige, at lige nu der trækkes der altså hårdt på reserverne på den måde, at der sidder nogle ret unge mennesker tilbage i den radikale gruppe, og der er altså et minimum af poster, der skal besættes. Der er en gruppeformandspost, der er en politisk ordførerpost osv., og der er grænser for, hvor uerfarne folk man kan have, dels på ministerposter, men også på de poster. Og nu har vi ringet til Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det for den danske regering, at Vestager tager til EU-kommissionen? Ej, jeg mener totalt set, så der taler om en svækkelse, fordi Margrethe Vestager er uden sammenligning, altså en af de aller stærkeste på regeringsholdet. Hun er på mange måder arkitekten bag den politik, som regeringen har ført. Hun har stået i spidsen for en økonomisk politik, der er blevet bredt anerkendt de sidste år. Og hun fremstår jo også som en af de tungeste, mest indsigtsfulde, mest slagkraftige ministre overhovedet. Og så skal man heller ikke se bort fra, at Margrethe Vestager, selvom hun selvfølgelig med dagpengereform har skabt kæmpe problemer på Socialdemokratiet, så var det jo Margrethe Vestager, der i kraft af et godt folketingsvalg og evnen til at række række hånden over de blå vælgere, blandt andet konservative vælgere, der var med til at sikre, at regeringen overhovedet kunne blive dannet. Så jeg mener, totalt set, så er det en svækkelse af regeringen. Man kan måske sige det på den måde, at Thorning bliver måske lidt styrket af, at hun ikke længere skal stå lidt i skyggen af den meget, meget stærke radikale leder, men altså det er en Thorning, der bliver styrket i en svækket regering. Thomas Larsen, kan du se nogen grund til, hvorfor Helle Thorning har foræret den her post til en radikal leder? Jeg synes, det er svært at forstå. Det må jeg erkende. Det er klart, hvis vi nu skal se på det rent saglige, så kan jeg simpelthen ikke se, at Danmark kan stille med en bedre og stærkere politiker. Jeg mener, at Margrethe Vestager har forudsætninger for at spille med i den europæiske Superliga. Og jeg ved også, det er måske ikke så meget kendt udadtil, at hun er i stand til også at have relationer med nogle af de allertungeste finansminister i Europa, selvom altså, hun kommer fra dette lille land. Så hun har altså kvalifikationer på den måde, er det logisk. Men jeg synes, at det er svært at forstå det, fordi punkt 1, så må man sige, at Socialdemokratiet måtte jo have en stor interesse i at kunne sætte sig på vigtige poster i Europa også. Og så er det også klart, at hvis det nu bliver Margrethe Vestager, der kommer til at skulle være med til at styre, kan man sige, noget af den økonomiske politik i Europa, ja, så er det jo faktisk lidt en hø, altså en borgerlig liberal hø, som Thorning sender til Europa. Og det tror jeg også, der vil sidde nogle partifæller, altså nogle af Thorings partifæller, og undre sig så over. Og det har man faktisk også kunne aflæse lidt på nogle af de første reaktioner, der er kommet fra socialdemokratiske politikere. Kan du så have fornemmelse af, at det kan gøre livet en lille bitte smule lettere, trods alt, selvom det er den samme politik, at det er Morten Østergaard, der kommer ind, og han altså ikke har den samme karisma, som Margrethe Vestager havde, når man skal diskutere finanslov for eksempel? Ja, det mener jeg, at der ser du helt ret i det. Altså, Thornings manøvrerum, det er blevet meget større. Hun er ikke længere lagt i samme benlås af de radikale, som hun har været i tidligere. Altså, hun vil i højere grad fremstå som chefen i regeringen. Og det vil alt andet lige være en lettelse for Thorning, og måske også give en lidt nogle nye muligheder. Problemet er bare, synes jeg, når man ser på den samlede bundlinje, så bliver hun som sagt styrket i en svækket regering. Men Thomas Larsen, altså Morten Østergaard er jo, ja, der var nogen, der tidligere her til morgen bekaldte ham en politisk terrier. Han ved jo godt, hvordan han skal bide fra sig. Der er vel ikke noget, der peger på, at radikalt skulle på nogen som helst måde ændre holdning eller retning i forhold til dagpengene? Ja, det bliver utroligt interessant at følge. Det tør jeg faktisk ikke at give nogle særlige skråsikre vurderinger af, fordi man kan sige, at altså skal man gå ind og prøve at justere på den dagpengereform, som har været så inderligt forhat i hele centrum-venstre, så er det jo sådan set nu. Men det er også klart, at det vil også give et signal om, netop at Morten Østergaard, han bliver bukket sammen, ikke, i den første styrkeprøve med Thorning. Det vil være meget, meget svær situation for regeringen. Og det er også klart, at hvis regeringen på et tidspunkt, hvor der allerede er lidt kritik af, at de måske er ved at slække lidt på den økonomiske politik, også begynder at pille ved en dagpengereform, sådan at det går ud over altså soliditeten i den økonomiske politik, så kan der også komme kritik. Jeg synes, det er lidt af en opgave, de står over for det. Men ser vi på Morten Østergaard som ny radikal leder, så er det klart, at han er en meget altså dygtig, indsigtsfuld politiker, der i sin korte karriere har nået rigtig meget og så løftet opgaverne. Men jeg mener virkelig, at der er meget langt fra Morten Østergaard og så op til det niveau, som Margrethe Vestager befinder sig på. Hun er en af de aller stærkeste i dansk politik. Hvem vil være dit bud på den kommende skatteminister, der skal afløse Morten Østergaard? Det er faktisk meget, meget svært at give et bud på, altså om de vil foretrække og rokere lidt rundt på ministerholdet. Altså jeg mener, Sofie Carsten Nielsen er et af de meget store, stærke talenter, og man vil sige, at hun allerede skal føres ind på den økonomiske bane, for eksempel, og blive udlært videre der, eller man går ned i gruppen, eller tager en udefra. Altså jeg er ked af, at jeg væver lidt her, men jeg mener faktisk, det er meget, meget svært at forudse, hvem det bliver. Du tror ikke, at man kan have rykket balancen sådan, at man siger, okay, vi giver Margrethe kommissærposten, til gengæld vil vi have en ekstra socialdemokratisk minister? Jo, sådan nogle ting kan måske også komme i spil, men på den anden side, så vil jeg altså sige, at jeg tror ikke på, at Thorning, hun går i gang med sådan at tænke i større rokadebaner, fordi nu har der altså også været rokeret så uendelig meget rundt på de her regeringshold, at det altså også kan begynde at virke lidt desperat, vil jeg sige, hvis man går i gang med at lave en større rokade nu. Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske. Vi vil gerne spørge dig her til sidst. Vi har bedt lytterne om at komme med reaktioner på det her. Og et spørgsmål, som der er lytter, der er stillet, som jeg har spurgt flere om her i løbet af morgenen, det er, får vi mere socialdemokratisk politik nu, når Vestager er væk? Du siger selv, hun er en af de mest magtfulde politikere i Danmark. Hun er nået ud af spillet. Det kunne vel godt pege på, at regeringen begyndte at føre mere rød politik, eller hvad? Jamen, der er næppe tvivl om, at der vil være rigtig, rigtig mange socialdemokrater, der håber lige præcis på det her, nemlig at nu kommer Margrethe Vestager væk, og så kan man begynde at føre mere socialdemokratisk politik. Men så nemt tror jeg altså ikke, det går, fordi det vil altså også underminere de radikales økonomiske troværdighed, og det er altså noget, der tæller kolossalt meget for de radikale. Og der tror jeg altså, at Morten Østergaard, han tilhører præcis den samme skole som Margrethe Vestager. Men det er klart, og det kan vi jo så også se, når vi ser på regeringens finanslov, man er jo overordnet set i regeringen optaget af, at nu skal man prøve at signalere, at man gerne vil investere i velfærd, og at man gerne for eksempel vil lave bedre sundhedsplaner, og man vil lave noget andet end Venstres nulvækst. Så på den måde tror jeg, at vi kommer til at se Morten Østergaard, hvis vi spiller sammen med Helle Thorning-Schmidt på den bane, men det er ikke ensbetydende med, at de radikale pludselig begynder at føre højrød politik. Det kan jeg slet ikke se for mig. Og det fortalte Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske. Lige om lidt, der skal vi tale med en journalist, som havde forudset det her. Altså danske medier har jo ellers nærmest kun kunnet beskæftige sig med, om Helle Thorning var på vej til en toppost i EU. Men en enkelt journalist havde faktisk gættet på, at Margrethe Vestager var på vej afsted. Ham taler jeg med lige om lidt. Og inden da, så vil jeg gerne læse en sms op. Hej 24/7. Margrethe Vestager er den bedste til rollen som EU-kommissær, fordi hun har mange fortrin i politik. Blandt andet har hun eminent til samarbejde, og ikke mindst til at mægle og bygge bro mellem stridende parter. Så jeg er helt tryg ved det. Jeg synes også, at Helle Thorning nu har vist, at hun har overblikket i dansk politik, når hun vælger Margrethe til EU-kommissær. Så tak for det, Helle. Du er også velkommen til at komme din kommentar til, at Margrethe Vestager altså forlader dansk politik og skal være ny EU-kommissær for Danmark. Send mig din kommentar, eller hvis du har spørgsmål til vores politiske redaktør Jesper Termansen eller andre dem, der er i studiet, så bland dig og skriv til os på 42 600 24/7, altså 42 600 24/7. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Godmorgen, Søren Mortensen. Du er politisk medarbejder på BT. Ja, godmorgen. Og med medarbejder, der mener man også journalist, ikke? Jo, det er rigtigt. Søren, dansk presse har jo handlet, har jo handlet utrolig meget om, hvorvidt Helle Thorning var på vej afsted eller ej, og om de kunne lide hende nede i EU, og om vi skulle have en ny statsminister. Nu skal vi i hvert fald have en ny økonomi- og indenrigsminister. Og det havde du faktisk allerede gættet for 14 dage siden. Hvordan gættede du på det? Ej, jeg vil sige, at det var jo sådan set ikke et gæt, men det var jo sådan set, det var jo en vurdering, der byggede på, at vi fik nogle tegn på, at der var et eller andet i gær. Hvad var det for nogle tegn? To ting. For det første, så undrede flere socialdemokratiske ministre sig over, hvorfor Helle Thorning var så hemmelighedsfuld med hensyn til, hvem der skulle være dansk kommissær. Det forlød jo, at det skulle jo være en socialdemokrat, og det kunne blive undervisningsminister Christina Antorini. Men det ville Thorning jo sådan set ikke gå officielt ud med, og det undrede man sig over, at det trak ud. Efterhånden som ugerne gik, og nu er vi inde i her i august måned, så havde de fleste lande jo, 23 ud af 28 EU-lande, meddelt Juncker, hvem der var deres kommissærbud, men ikke Danmark. Og det undrede man sig over. Det er den ene ting. Og det andet er, at de radikale på deres sommergruppemøde den 12. august, det er altså næsten 3 uger siden, pludselig sådan ud af den blå luft konstituerer Morten Østergaard som fungerende radikal leder. Den titel, den har man sindssygt bare opfundet. Den har jo ikke eksisteret før. Altså sådan en slags stedfortræder-titel? Den stedfortræder-titel har de radikale traditionelt aldrig nogensinde anvendt, men den bruger man så nu. Altså sådan en slags vice-sheriff? Ja. De to ting i kombination gav jo et fingerpege om, at der var et eller andet her, som kunne være interessant. På den måde, at det kunne jo tænkes, at den her hemmelighedsfuldhed, som Thorning udviste, i virkeligheden dækkede over, at det ikke var Christina Antorini, men at det faktisk var Vestager, som man havde forsøgt at spille ind. Og nu har jeg fået informationer her til morgen, som også bekræfter det indtryk, sådan at forstå, at man allerede, da Juncker bliver kommissær, i formand for kommissionen, undskyld, her i midten af juli, begynder at give Danmark nogle tilbud i retning af, at vi kunne få en tung kommissærpost, hvis vi stillede med en tung kandidat, og det kunne så blive inden for områderne handel, indre marked, konkurrence eller finansiel sektor, hvis Danmark ville komme med et kommissærbud inden for det felt. Og det har man så arbejdet intenst med siden da at finde frem til. Og det er jo det, som Thorning og Vestager indbyrdes har aftalt, at det vil man forsøge at gå efter på det tidspunkt, hvis det er sådan, at det viste sig, at det var umuligt for Thorning selv at række ud efter rådsformandsposten. Så det har været forberedt i nogen tid, men det har selvfølgelig været holdt fuldstændigt ind til kroppen, og det må man sige, det er jo dygtigt gjort. Mm. Det er jo kommet som en overraskelse for de fleste indtil i nat. Ja, og jeg kan ikke lade være at tænke, Søren Mortensen, Margrethe Vestager er jo en af de stærkeste radikale politikere længe. Altså hun er jo virkelig en markant politisk skikkelse i Danmark. Er det smart træk af de radikale, at hun skal til EU nu? Ja, det synes jeg egentlig godt, man kan sige, og det er jo også først og fremmest for Margrethe Vestager selv personligt jo en fantastisk udfordring at få den her mulighed. Men altså, de mennesker, de lyttere, der kan huske bare lidt tilbage i politik, ved jo også, at Margrethes forgænger, Marianne Jelved, var jo også en meget, meget stærk radikal leder. De radikale har været begunstiget af at have rigtig stærke ledere, som har siddet i nøglepositioner i dansk politik i mange, mange år. Men du spørger, om det er et klogt træk? Ja, altså jeg tror egentlig også bare, man skal se sådan på det, at de fleste danskere, også radikale, er jo stolte af, at deres politiske ledere de kan få internationale topposter. Nu er det her så en kommissærpost, men det lugter dog alligevel lidt af noget, som er interessant sådan lidt ud over det almindelige, fordi det jo bliver en tung post, og der er det helt særlige ved den post, som nu ved vi ikke, hvad det præcist bliver, men vi ved nogenlunde inden for hvilket område det bliver, nemlig nogle af de tunge økonomiske kommissærposter. Vi ved jo, at det er rigtig, rigtig svært for Danmark at gribe ud efter de her poster, fordi det er jo ikke lige så let at få de her tunge poster, som det var tilbage i 80'erne, da Venstres Henning Christoffersen var budgetkommissær i over en 10-årig periode. Nu har vi jo euroen, og det er rigtig svært for et ikke-euroland som Danmark at få nogle af de her meget tunge poster. Det kræver noget helt specielt, og det har Margrethe Vestager. Og det tror jeg, at de radikale vil være forfærdeligt stolte af. Søren Mortensen, politisk medarbejder på BT. Tillykke med, at du gættede rigtigt. Ja, tak skal du have. Og fortsat god morgen. Ja, tak. Tak til dig også. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Og med Jesper Termansen, vores politiske redaktør. Og med jer, kære lytter, I begynder at skrive nogle sms'er ind til os. Og her er der Jørn Nielsen skriver ind: med Thorning tilbage og Vestager borte, er valget allerede afgjort desværre. Hvad siger du til det, Jesper? Er det en rigtig analyse? Thorning, hun er tilbage, og Vestager er ude af billedet, så nu er valget allerede afgjort. Hvad tænker du? Det er selvfølgelig for tidligt at sige, at man kan konstatere, hvordan valget går, men jeg tror godt, jeg kan forstå lytteren derhen, at der er mange, især centrum-venstre-vælgere og socialdemokrater, der sidder og tænker, vi fik Thorning tilbage, fordi hun er blevet sindbilledet på løftebrud og på dagpengereformen, som hun ikke vil ændre sig på. Og det er vel det der ligger til grund. Altså der er mange røde, altså er de rigtig røde socialdemokrater, som havde håbet på, at det her kunne måske føre til et formandsskifte i Socialdemokratiet? Ja, altså det kunne give et nyt momentum, at man fik Mette Frederiksen som ny socialdemokratisk leder. Det var det, man havde håbet på. Og så kunne man sige, hvis ikke at den der overraskelseseffekt, den blev slidt ned alt for hurtigt, jamen så kunne hun måske i sig selv, hun kan jo ikke ændre politikken, men hun kunne i hvert fald give en forhåbning hos nogen om, at bare det, der kom et andet ansigt på Socialdemokratiet, det ville have givet dem en form for optur. Tidligere på morgen, der talte vi med Lars C. Nielsen. Han er tidligere pressechef for De Radikale, og kender jo selvfølgelig Margrethe Vestager rigtig godt. Og det er jo en god lejlighed til lige sådan at tale lidt om, hvordan Margrethe Vestager er som politiker. Jamen, hun er lige præcis den rigtige til EU. Man skal huske, som Termansen også sagde, at det er altså ikke kun politik, man skal kunne, når man bliver EU-kommissær. Der skal man have lyst til at gå ned i detaljerne. Og hun har lige præcis den særlige evne at kunne kombinere et netværk og karisme med en enorm lyst til detaljen. Bare et godt eksempel. vores boliglån i Danmark havde vi ikke haft i dag, i den tillid til, vi har i dag, hvis ikke Margrethe Vestager havde haft lyst til detalje. De sidste 3 år har hun kæmpet for de danske boliglån, og det har været nede i en detalje, hvor rigtig, rigtig mange andre ville have stået af. Men det er også kamppladsen i EU. Er det hendes baggrund i embedsværket, der gør, at hun kan de der ting? Eller? Ja, og så igennem mange år en disciplin, som er imponerende. En disciplin, som også har givet fjender. Der er rigtig mange andre politikere, som er uvant med at sidde i forhandlingsforum med hende, fordi hun simpelthen kan detaljen. Og indimellem føler mange politikere, at hun bliver afhørt af dem. Men det gør hun ikke. Altså det, der er pointen, det er, at Margrethe Vestager mener, at det bedste kompromis får man ikke ved at bøje sig, men ved at forstå alle detaljer, hvor man kan bøje sig. Er det også derfor, hun nogle gange måske fremstår sådan lidt, jeg vil ikke sige arrogant, men sådan lidt elitær, sådan lidt bedrevidende måske? Det er jo noget, hun i hvert fald er blevet kritiseret og sidder for tit. Ja, det er der rigtig mange, der misforstår det. Altså bag det er der et meget, meget stort hjerte, men det er den der store forskel, at Margrethe afsøger altså alle detaljer, før hun overhovedet gør klar til kompromiset. Mm. Et andet synspunkt, hun har, det er, at man skal stå fast, før man skal bøje sig. Det er der rigtig mange. Hun skal tage dagpengesagen i øjeblikket, der mener, hold, der må hun stå fast. Men det skal man ikke glemme, når du kommer ned til det, eller kommer i Bruxelles og bøjer dig for hurtigt. Det ved alle. Alle kommissærer ved her, hun giver så meget hurtigt. Men holder du fast, kombinerer med en evne, der kan detaljen, og så har et imponerende netværk, så kommer du langt. Mm. Der var engang en Delors, der var indre markedskommissær, som sagde, eller hvad hedder det, kommissionspræsident, og hvis man så, hvordan han skaffede det indre marked, hvordan han fik en masse lande til at bøje af, der er meget, der kan sammenlignes her, fordi det bestod simpelthen i at holde fast i et mål, og så bare blive ved og blive ved og blive ved og blive ved. Jeg tror, Margrethe bliver meget stor. Lars, nu har vi jo sat så mange pæne ord på Margrethe Vestager og hendes evner, også både som politiker og menneske, men hvis vi skal være ærlige, er der ikke en lille smule sår menneskeligt over hende? Altså, hun er lidt en hævner med den her regering, altså på den måde, at hun forstår mig nu ret, men altså, hun lå og rode med et dårligt valgresultat i 2007. Der kom den der Sass Larsen-doktrin om, at hvad SF og S, de kunne blive enige om, det kunne Margrethe Vestager bare skrive under på. Og så gik hun altså ind og satte sig på magten på de virkelig tunge ting i regeringsgrundlaget. Og det er vel også har vel været sådan en slags tak for sidst på mange måder, udover det saglige fra Margrethe Vestagers side. Har du ikke det? Nej, jeg ved godt, at den analyse findes, men jeg er lodret uenig, fordi altså, sådan er politik, det er at forstå uden situationen. Det gør vel heller ikke noget, hvis man viser nogen, at sådan spiller klaveret. Det er præcis min pointe. Det er præcis min pointe, at kan udnytte situationen. Men det andet er jo så, at det her med SAS-doktrin, ja, det er klart, det var en kæmpe irritation over. Og på den måde er det da også, tror jeg nok, og jeg har ikke hørt hende sige det, men det må da være nydelse at vise, at den kunne ikke fungere. Men der er en ting, der er afgørende i politik, det er, at du må ikke bære rundt med bitterhed. Du må ikke bære rundt på, at hvad sagde jeg? Altså, hvis du har de to store følelser som det primære i din drivkraft, så dør du. Du er nødt til at gå videre. Grib chancen, og så kom videre. Mm. Det, der er lige så meget afgørende, det er jo, at hun indimellem kan være så hård, at folk opfatter hende som arrogant. Det er i virkeligheden mere hendes svaghed. Det bliver det altså bare ikke i Bruxelles. Nu har vi talt om detaljen og hendes evne til at gå ned i sagerne og hendes betydning for boliglån, som du nævnte før. Hvis vi ser på Margrethe Vestager som partileder eller som parlamentarisk leder for de radikale, hvilken effekt har hun eller hvilken virkning har hun haft på partiet? Jamen, hun er den der klassiske partileder, der også forstår, at der er et bagland. Der er ikke det hovedbestyrelsesmøde, hun ikke har deltaget i. Der er ikke det udvalgsmøde, hun ikke har deltaget i. Før hun blev partileder, var hun også den, som rejste meget rundt. Og det er ikke blevet meget mindre nu. Det betyder meget for en partiorganisation af baglandet, altså har den der fulde fokus. Det kan hun. Så skal du også huske, hun skaffede jo fremgang. En partileder, der skaffer fremgang. Der er næsten ikke et folketingsmedlem nu, der ikke sidder på hendes mandat. Og det fortalte Lars C. Nielsen, tidligere pressechef for De Radikale og nuværende PA-direktør i Primetime Kommunikation. Du lytter til Radio 24/7 til 24/7 Weekend i en lidt speciel udgave. Jeg har fået besøg af Jesper Termansen, vores politiske redaktør, og vi sidder sammen her til morgen for at diskutere Margrethe Vestagers exit i dansk politik og goddag til europæisk politik. Hun skal være ny EU-kommissær. Og vi vil gerne diskutere alle aspekter af det her. Alle de der spekulationer omkring Helle Thorning, om hun skulle til EU, det viser jo ikke at være tilfældet. Og hvad Margrethe Vestagers exit i dansk politik kommer til at betyde for dig og mig og resten af danskerne. Lyt med, vi har en time igen til at tygge på det her i. Vi forsøger også selvfølgelig at få fat på Margrethe Vestager selv. Og ja, vi har også fat i vores europaredaktør Mathias Hobolt Østerlund, som sidder i Bruxelles. Nu er der 5 minutters nyheder med Anne Lavendt.